Estas son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Hola, què tal? Molt bon dia, bona nit, bona tarda, segons sigui l'horari en què estàs escoltant. Això és Ràdio V de Vivienda, aquest programa quinzenal que parla sobre habitatge, urbanisme i què fer és del mundo. Avui estem també amb serveis mínims, podríem dir. Estem el Carles i jo. Carles, què tal, com anem? Molt bona nit. De fet, hi ha una petita incidència tècnica i només se'n sentirà al barri de Roquetes. Ah, molt bé, molt bé. I això? Això ens ha patat l'emissor després de molts i molts anys de servei i farem un funeral digne. Bé, doncs, programa dedicat i en especial amb especial carinyo a aquest barri tan nostrat que és el barri de Roquetes. Mm-hmm. Roquetes resiste. Doncs, en fi, nosaltres seguim aquí amatent pel 104.5 de la freqüència modulada, Ràdio Bronca, i pel 96.6 de la freqüència modulada. Si vols participar en aquest programa en directe, i avui també és per tu, dia diumenge, ens pots trucar al 93 359 4900. De fet, si és diumenge... dia 29. 29, moltes gràcies. Si és diumenge, dia 29, i són exactament les 6 i 7 minuts de la tarda, doncs, repeteixo, ens pots trucar al 93 359 4900 i segur que tens alguna cosa a aportar digna de menció i digna de que surti per antena. Home, ja... Molt bé, què tenim per avui? Avui tenim un parell de notícies relacionades amb tema d'urbanisme i habitatge. Uau, el nostre tema preferit. Un tema sobre el port, parlarem del port de Barcelona. Molt bé. Parlarem d'horts urbans. Ai, que bé, aquest tema m'encanta a mi. I parlarem també de l'edifici 18N. Molt bé, doncs fantàstic, tenim algunes noticietes i bé, també hi ha altres formes de contactar amb nosaltres. Avui no m'acaben de sortir les paraules, hauré d'anar més a poc. Hi ha altres formes de contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del correu electrònic radiovdevivienda@gmail.com, repeteixo, radiovdevivienda@gmail.com. Per cert, un correu electrònic que no fan servir massa els nostres oients, si és que existeixen. No, almenys els oients de la zona de Barcelona ens envien música des de Portugal, des de Brasil i Rodalies. Ah, mira. Sí, de vegades. Ah, mira, pues fes-ho, mira. Amiguetes del Paco, no és per res. Molt bé, doncs ja saps que si ens vols enviar bona música lliure, per suposat, doncs ho pots fer a radiovdevivienda@gmail.com. I hi ha altres formes d'escoltar el nostre programa. Ho pots fer tal com, si avui és diumenge per tu, ho estàs fent en directe, sortim a antena els diumenges de 6 a 7 de la tarda, o també a una repetició que es fa els dimarts de 10 a 11 del matí. Ostres, quina mandra, bon dia als que ens esteu escoltant el dimarts al matí. Fa mal això. Tot i que diumenge és just l'hora de la ressequilla, ara jo diria. Ressequilla, acabes la migdiada, és el pitjor. I bé, també hi ha una última forma de tornar-nos a escoltar, si és que no n'has tingut prou, és a través de a la web de radiobronca.info, si te'n vas directament al podcast, allà et pots baixar el programa i escoltar-lo tantes vegades com et vingui de gust. Molt bé, allà estarem per torturar-te. Torturar-te. Molt bé, doncs amb aquestes notícies, amb aquest petit sumari, començarem el programa d'avui. Ja saps que si t'interessa et pots quedar amb nosaltres i si no t'interessa pots canviar gentilment d'emissora. O trenca la ràdio, total, Esteve. Tira la ràdio per la finestra. En fi. Som-hi. Esteu escoltant Ràdio V de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Molt bé, doncs informava la directa del dia 18 de gener de 2012. Gran diari, donde los haya. Gran setmanari, perdó. La comunicació lliure, no. I ara, no era per esmenar, era per... era per indicar que és un setmanari. Que mola, és que també mola, no? Setmanari. Sí. A mi al Diagonal he de dir una cosa. Mensual em sembla massa temps. Però tenen la seva web també, que et pots anar sí, informant. Sí, mola, ja està bé, i fan una bona feina, però tant de temps, no sé. Bé, bueno, doncs tornem a la directa, directament. Tornem a la directa. Bueno, la portada a la directa era bastant contundent. Marina Portvell inicia les obres per fer un port de iots de luxe en estudi. Wow. En estudi, entre cometes. Mm-hmm. Per què deien entre cometes? Per la següent situació. És a dir, hi ha el port, hi ha una part del port que... precisament és la part que queda al darrere dels cinemes IMAX aquests, super mega dimensionales. Entre els cinemes i la part de Barceloneta hi ha un moll que és la part de luxe. És la part per la penya que té moltíssima pasta. Uh-huh. I aquí com ara tu o jo, per exemple, no? Sí. I tu diries, s'estan fent retallades per tot arreu, però això ho aturen? No ho aturen. Per què? Perquè les obres les fa una concessionària que és de... com es diu això? De factura britànica? Uh-huh. Concessionària és una empresa que es diu Salamanca Group. Molt britànic no sona aquest nom. Molt britànic no sona. Igual és que són del barri de Salamanca també, no sé. Pot ser. Especulacions. I aquesta gent han començat a fer unes obres, però el procediment administratiu es troba en fase d'estudi. Oh. Irregularitat administrativa, a què es deu deure això? No ho sé. Sorprèn-me. No ho sabem, ni ens interessa gaire. Molt bé. El més interessant és que les conseqüències són les següents. Si succeeix algun problema, qui serà el responsable de que això es repari? Aquests de Salamanca? A l'Ajuntament? Oh, quasi fallo. Per repetició Salamanca, però bueno, ja veuríem. No, el cas és que bueno, han començat a fer les obres, diguéssim han desallotjat el que seria zona de moll, uh-huh. I han començat a fer obres. Aleshores, bueno, en realitat no estan autoritzades, però ja sabem que aquestes coses no passen per atzar. No. I que hi ha tot tipus de controls. Sí, que de vegades no calen autoritzacions firmades ni legals, sinó una maleta plena de diners per... Ni tan sols això. Ni tan sols això. Podem aventurar la teoria de que ni tan sols cal comprar els funcionaris i els càrrecs. Ah, no? Es venen sols, es venen gratis. El cas és que si tu vas al metro i et coles... perquè, jo què sé, estàs a l'atur, no tens diners, ets estudiant, no treballes, no sé què, no sé quantos... Et posen una multa i et claven 150 euros cap amunt. Sí. Però si ets una gran empresa que fas un gran servei a la societat... aquí canvia la cosa. Portant els turistes de molta pasta a Barcelona. Clar que sí. Via lliure. Déu-n'hi-do. Pues així com diria la secció, diguéssim, de directe, així està el pati. Així està el pati. Molt bé, ara que has comentat el tema dels abusius preus del metro, jo m'agradaria també aquí, mira, ara m'ha vingut a introduir el tema aquest de la campanya que s'està fent de la T11. T'ho anava a comentar. Mira que bé, estem en sintonia. D'Omplirón T11. D'Emplirono. D'Emplirono. Això, mira, això és un... D'Emplirono. Que les d'Emplirono. Això, si has escoltat el programa de fa 15 dies, el programa passat, sabràs que Grècia ens porten anys llum d'avantatge i que aquestes coses de tipus fer trampes i colar-se en el metro, doncs, porten fent bastant més que nosaltres. Tot i que aquí és una pràctica bastant habitual, ja podríem dir. Déu-n'hi-do. Doncs surt aquests últims dies, si estàs connectat a la xarxa, cibernètiques, aquestes probablement ja t'ha arribat, però es tracta d'una nova iniciativa que està secundada, això em va sorprendre molt, secundada per la FAP, directament. Secundada o promoguda? Oh. Tant se val. Oh. Molt guai. Bé, total, que és una pràctica que alguns ja practicàvem, però és una pràctica que no està de més recordar. I és convertir una T10 en una T11. Com es pot fer això? Com pots tu d'una T10 treure-te'n un viatge més pel morro que no sigui colant-te? Doncs la idea és molt senzilla, ja que hi ha un temps de transbord que és exactament d'una hora més quart d'hora per zona addicional, és a dir, Seria a la T10 d'una zona seria una hora, T10 de dues zones seria d'una hora i quart, etc, etc. Doncs deixar, un cop has exhaurit la teva targeta amb l'últim viatge, amb el desè viatge, deixar aquella targeta en un transport on encara pugui ser validar aquesta targeta per tal de que un altre viatger del transport públic pugui reutilitzar la teva targeta reciclant, que això li agrada molt a l'Ajuntament. És molt cívic, això. No sé per què no ho han promocionat des de l'Ajuntament directament. Doncs ser un gran cívic reciclant i reciclar una vegada més aquesta targeta, donant-li, allargant-li la vida per un viatge més, convertint una T10 en una T11. No arreglarem el món així? No, òbviament que no, però bueno, sempre està bé aquestes triquinyoles i aquestes petites trampes que es puguin fer quan els preus de les coses sobrepassen la lògica de qualsevol persona. Recordem això, que el bitllet senzill està a 2 euros. Déu-n'hi-do, Oret. De totes maneres, volia fer-me portador d'un rumor que he sentit a la xarxa. Ens encanta això a la ràdio. Un rumor molt xungo. Sí, això. Deia una persona que no puc identificar, bàsicament perquè no me'n recordo, ni per ganes que en tindria, que les targetes T10 o les màquines, això ja no ho sé, no respecten el temps de transbord de 75 minuts. Hòstia! Per tant, em fa sospitar que ha passat alguna cosa aquí. Algú se n'ha adonat d'aquesta iniciativa? Pot ser. Modo conspiranoico on? On? Sí, sí. Home, jo crec que aquesta iniciativa tampoc mai tindrà tants adeptes com perquè signifiqui que el Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, apliqui canvis de funcionament. Però toca la moral. Toca la moral. Sí, sí, però de fet també és una pràctica que es feia abans, no? I de fet, parlem sincerament, la pràctica més habitual és simplement saltar saltar-se d'allò o anar darrere d'un altre, entrar sense pagar i... El anar darrere d'un altre és un gran debat sobre el civisme. Aquest l'haurien de fer a TV3. Ah, sí? Per què? Ah, perquè hi ha molta gent que no li agrada. Ah, ja. Bé, però a nosaltres no ens agraden els preus abusius. A mi no m'agrada que la gent pagui al darrere meu. Per què? Amb un que pagui ja n'hi ha prou. Amb un que pagui ja n'hi ha prou. No, de fet, recordaré com a fill de metreros i familiar de treballadors del metro que la subvenció que cobra l'empresa la cobra per quilòmetres realitzats i no per persones viatgeres. Per tant, no serveix de res que pagueu al metro. Estimats conciutadans, us estan enganyant tot el puto dia. Hòstia, això no ho sabia, que fort. Sí, sí, sí. El contracte programa paga en funció de quilòmetres, no en funció de viatges. Molt bé. En tot cas, i relacionat amb això, també hi havia una proposta dels treballadors de TMB, que era suprimir tots els alts directius, potser no cal matar-los, no? Però fer que dimiteixin, i tornar a posar unes tarifes adequades a la crisi, això de crisi ja no m'agrada, la caiguda en picat que estem vivint. I bé, que era una proposta de la CGT, em sembla, dels treballadors de TMB, i que bé, plantejaven una vaga tan sangrienta com la dels 2 dies. I en fi, jo crec que és una bona proposta, és una bona solució. És a dir, si TMB no vol perdre diners amb les T11, doncs que s'ho replantegi, que erradiqui tots els sous dels alts directius. Mira, si volen seguir anant treballant, Com aquell xiste, no? Suspendido de sueldo, no d'empleo. Si volen anar a treballar, que hi vagin. Mentre no se'ls hagi de pagar les milionades que cobren, doncs les coses anirien molt millor. Jo demano, si us plau, que no em toquis aquest tema de metro, perquè jo tinc molta informació. Entre elles, m'agrada molt l'opció guillotina o forca, o el que sigui, perquè una de les directives és la dona del senyor Artur Mas. La dona del senyor Turma. Col·lateralment ens fotíem una satisfacció. Doncs sí, col·lateralment no serien danys col·laterals, serien, no sé, plaers col·laterals, podríem dir. Sí, sí, sí, sí. De fet, em sembla que és la cap de Relacions Públiques de Metro. Ai. No ho tinc molt clar, però en fi. Aquestes persones que es dediquen a les Relacions Públiques, mare de Déu. La meva jefa també s'hi dedica. Ja. I què fot? Tocar la pera. Millor que no ho digui, millor que no ho digui. En fi, ens hem desviat una mica del tema que ens ocupa quinzenalment, que és el tema de l'habitatge, urbanisme, etc. Però bé, jo crec que el tema del transport públic s'ho mereix, tu s'ho mereix. En fi. Escolti'm, vostè, se m'ha penjat a l'explorador. Ens encanta. I havia buscat una cançó que ens esqueia amb el tema al qual havíem acabat xerrant, que és el tema dels dos dies d'adversaris. Bé, doncs, si no pot ser adversaris, pot ser una altra cosa. Contracop, i sí, jo proposaria això, una de música lliure que va bé anar-nos impregnant d'aquestes noves melodies. Contracop, quina cançó ens posaràs? Pues Prenem els carrers, per exemple. M'encanta, molt bé, Prenem els carrers. Jo crec que també ve una mica a to amb el que estàvem parlant, no? Prenem els carrers, prenem les andanes del metro. Hi havia una iniciativa molt superxuli que era fer un sopar a les andanes del metro. Hòstia. Que era el sopar TMB o algo així es deia. Aquesta estava bastant... A mi m'agradava. Jo tenia una altra iniciativa així amb els... Amb els us heu, bueno, t'has fixat, que en els anuncis de TMB hi ha una campanya que és Jo també, Jo TMB, sí, sí, no sé sí. què... Jo hagués posat Jo TMB, Jo també estava al Parlament, allà ben gran, estava al Parlament. Això s'ha fet, eh? Hòstia, sempre me la roben, eh? Mare meva. No, no, és que... Simbiosi. Sí, les bones idees jo crec que fluctuen. Molt bé. En fi... Prenem els carrers. Contracop, discogràfica Rec-com. Sí, Rec-com. A veure... No, Quimera Records, Quimera Records, Quimera perdó. Quimera Records, d'acord. Vaig ser jo qui vaig demanar el disco. Quina Creative poca Commons, vergonya. Quimera Records, Contracop. Som-hi. Som-hi. Com s'escapa el temps You start escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah! Doncs bé, parlarem de l'edifici del 18N. Una investigació també publicada a la nostra estimada directa ens explica una mica quin és l'origen d'aquest edifici i com no, igual que l'edifici ocupat per la Rimaia Gran Via, igual que bueno, els dos edificis ocupats per la Rimaia Gran Via, etc. Pertany a una família de les més poderoses riques de Barcelona, un cop més. Bueno, en aquest cas no és una família de Barcelona, és una família de les Illes, de Ses Illes. I és la família Riera Marçà. Uau, tenen nom de telenovel·la. A més amb el guionet, així en plan aristòcrata total. Sí, sí, nom de telenovel·la i bueno, i cuidao, que la història té... la història comença quan s'ocupa l'edifici i aleshores una senyora de molt ben posat, diguéssim, s'apropa a una comissaria, em sembla que és la comissaria de les Corts, on acudeix, on va, i denuncia la usurpació de la seva propietat. Bueno, de la seva propietat. Aquest no? És un inici de moltes històries, de fet, d'ocupació. Sí, sí. Pues no és de la seva propietat, és de propietat de son pare. Que és el senyor... No sé si... Com es diu aquest senyor? Riera de Marçà. Ella es diu Eva Riera Marçà. I el senyor es diu... no ho sé, bueno, tampoc no ens interessa senyor gaire. Senyor Riera Marçà. Son pare, vaja. Bueno, doncs... Pues, aquesta senyora va denunciar el d'això, és que son pare és el propietari de la... Bueno, l'administrador de l'empresa propietària de l'edifici. Home, això no ho va denunciar, no? Això ho va informar. Això ho va informar, això ho denunciem nosaltres. Exacte. Molt bé. Total, que el papa envia la nena, nena, ves a comissaria, que ens han entrat un agent sense casa, ens han entrat al nostre edifici, però la situació de l'immoble, cuidao! Cuidao! És propietat de l'empresa Niala 2006, que és la impulsora de l'obra, la promotora, diguéssim, que va fer fallida l'any 2007. Uau! Però va fer fallida 2007 i part de l'edifici el va absorbir l'entitat financera que havia finançat a l'habitatge i l'altra part se la quedava encara a l'administrador. Sí. Jo tinc un dubte. Al estar l'empresa en fallida, qui ha d'anar a denunciar la usurpació del bé... No és l'antic administrador, és l'administrador concursal. Per tant, error, però bueno. En fi. És a dir, que aquesta dona va anar a denunciar que la casa que havia estat del seu pare estava ocupada. Estava ocupada. És com... la calle és mia i com allò que feia aquell senyor, aquell tio del de Palomares, que deia la calle és mia, que quan va passar la democràcia el mateix, pues aquesta el mateix. La casa és mia... Y hay un concurso de acreedores, sigue siendo mía. Saps? La Molt casa bé. És mia, collons. Bueno, pues, la directa ens desvetlla una mica d'on prové el patrimoni familiar d'aquesta família. També ens prové de molts detalls sobre la posada en escena d'aquesta senyora en la seva joventut, aquestes sopars de gala que feien i tal. I també ens informa de que, paradoxalment o hipòcritament o punyeterament, aquesta família, bueno, tenen una, com una tradició de fer com obres benèfiques i tal. S'enriqueixen amb els s'enriqueixen durant el franquisme, mitjançant indústria, bueno, activitat industrial, de productes alimentaris a gran escala. És a dir, són... mira, tenien, per exemple, la marca de llevats i flams Royal. Atenció. S'enriqueixen durant el franquisme i després, bueno, bueno, aquestes coses que es fan, no? Rentar una mica els diners negres amb associacions, amb actes benèfics i tal. I, bueno, van amassant fortuna i després la van col·locar, no? Fan una promoció, deixen que l'empresa caigui en fallida, però jo tinc la pasta a un altre puesto, i tot això. De fet, van arribar a presidir el Banc d'Aliments. Ah, sí? On està ficada també Agrupació Mútua, una de les desfetes malifetes del senyor Millet. Banc d'Aliments de Barcelona, de Catalunya, sí, sí, sí. De Barcelona. El Banc d'Aliments és d'Agrupació Mútua, la fundació de l'Agrupació Mútua, que és una empresa de sanitat privada. I, bueno... Molt bé. Això... Són molt catòlics, sí, aquesta gent. Sí, està bé, perquè de vegades l'excusa que fan servir tant polítics com ciutadans per deslegitimar temes com l'ocupació és dir, home, però és que han entrat en una casa d'uns pobres i ara què faran? Uns que han, allò que deien sempre, no, han anat a comprar el pa i els han entrat a casa i po... Doncs, bueno, sabeu una miqueta la història que hi ha darrere de la propietat de qui, a qui pertany aquest edifici, de qui és la propietat, de quina família es tracta, doncs ens fa una mica veure-hi clar, no? Desentranyinar aquest preconcepte de que potser, ai, potser aquesta casa la necessitava, no sé què, no sé quant, bueno, no, es tracta de... I uns collons. Es tracta de cases abandonades, es tracta de cases que han servit per especular, per enriquir i que estan en desús absolutament i que hi seguiran estant en desús probablement. Bueno, també era un exercici de recordar-los que no són tontos com es creuen, i que esta papilla anarcocomunista i letrada de vegades llegeix el diari. Uau! I, bueno... Molt bé, recordem que aquest edifici va estar desallotjat i que ara mateix està una altra vegada buit. I bé, que a veure si hi ha més iniciatives d'aquest tipus per tal d'ocupar nous edificis. També serveix per demostrar una cosa, i és un dels tòpics que corre sobre l'ocupació, és que s'ocupa el pis de senyora Maria que se n'ha anat de vacances. És mentida. La gent quan ocupa s'ho mira molt bé on ocupa, primer perquè hi ha un fotimer de pisos buits, i segon perquè sabem qui són els culpables d'aquesta situació, i per tant s'ha d'actuar en contra. Molt bé. Molt bé, doncs, una mica fins aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat de moment. Recordem el telèfon per si vols participar en el programa, és el 93 359 4900. Avui som diumenge, dia 29 de gener, a les 6:35 de la matinada. Mentida, de la tarda. I bé, no sé si és el moment de fer una altra pausa musical. No sé si tindrem possibilitat, però... Ho podem intentar. Jo vull posar una cançó. Tinc una petició. Ah, molt jo. Bé. Molt bé, molt bé. Me la faig a mi mateix i a tu, en representació de mi mateix i... I jo? I de tu. Directament, sí. Tinc ganes de posar algunes cançons que havíem tingut com a sintonia de seccions. Ah, mira, molt bé, molt bé. Doncs sí, la que tu vulguis. No sé si les tens a mà... Bueno, hi ha la dels Monsters, que fèiem servir per l'agenda, i tenim també aquella de... Que te vamos a voltear la casa. Ah, que era, sí, per les entrevistes. Si hay que pelear, peleemos. Ah, que de fet la setmana, el primer programa, potser tenim entrevista. Molt bé. Doncs la que tu decideixis, la que tu et vagi millor, la que tinguis més ganes de sentir. Tinc moltes ganes de sentir aquesta de te vamos a voltear la casa, és que em fa molta gràcia això. Molt bé. Escucha, Suárez, te vamos... Molt gran. Te vamos a voltear la casa. Som-hi. Per cert, la plataforma es diuen, la gent que ha fet aquesta cançó, i si hay que pelear, peleemos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Empezó en 1492. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Por nuestros hijos. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y hay que organizar sin pelear. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Un plan de lucha. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Hay que luchar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Con su compañero de Daniel Alberón. ¡Ibarra! ¡Vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear! Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Ei, podríem fer la notícia aquesta de Guàrdia Civil, sense ojo al dato, és igual. Molt bé. Doncs tenim una altra... Pues sí, fem aquesta notícia. Tenim aquesta notícia. És molt gran, eh? Tenim una notícia molt gran, i que bé, que gràcies als mitjans tècnics haurem d'improvisar una mica, ja que tot i tenir-la... Ho tenim tot de pates per arriba. Pates per arriba, sí. Avui estem fent aquí a la ràdio una mica de diumenge, se'ns en va el transistor, l'excitador no funciona... Equilibrisme radiofònic. Sí. Exacte. Bé, per això som una ràdio lliure, ràdio amateur i no professional, tu. Però Roquetes s'ho val, eh? Roquetes a muerte. Molt bé. Molt bé, doncs la notícia... Aviam, aquesta notícia va sortir, em sembla, que cap a vols del Nadal. I es tractava d'un senyor, un ciutadà veí de la ciutat d'Oviedo, que s'havia desplaçat fins a Bigues i Riells, on tenia un pis arrendat, per tal de desallotjar els inquilins. No sabem per quin motiu, impagaments, etc, el que fos, no ho sabem. Desavinences. El cas és que el col·lega va aparèixer disfressat. Endevina, endevinança. De princesa? De Guàrdia Civil! Que gran! L'improvisat agent de la Benemèrita es va presentar, atenció, amb un cerrajero. Com es diu cerrajero? Ostres, ja em sortirà. Cierra la por que va jugo. Bueno, pues això, amb un cerrajero i amb cinc nois de mudances. Un manyà i sis nois d'una empresa de mudances. Es presenta allà, treu el d'això, desallotja la gent. Abre la puerta, Guàrdia Civil. Todo el mundo al techo. Se sienten, coño. No, se levanten, coño. Això. I, bueno, i el paio amb el tricornio i tal, els desallotja i tal, i aleshores sorgeix la sospita. El tio s'havia posat acreditacions, portava una pistola de tir olímpic, vull dir, s'ho va currar el col·lega. No és que anés a la tenda de disfraç i digués, alquílame el de Guàrdia Civil, el de Guardiví. No. De verde. Jo voy de verde perquè el mundo me hizo así. I què van dir? Com és que no és un mosso? Com van aparèixer les sospites? Una insígnia preconstitucional. No! És aguilucho. No! Aviam, senyor. No! El món ha perdut un gran actor i un millor còmic, eh? Te n'adones? Certament. Oh. Ni cutre ni perezoso. El col·lega es posa una insígnia de l'aguilucho. Preconstitucional. Llavors els veïns alerten a la policia. I quan arriba la policia, en el primer moment el tio segueix la seva versió. Molt gran aquest home. Home, aviam, no és per res, i disculpin, bueno, que no em disculpin els senyors Mossos, però no se'ls suposa molta intel·ligència popularment, per dir-ho d'alguna manera. No. Per tant, el tio va dir, si cuela, jo si cuela, i si no me la pela. I si no me la pela. Hòstia, Déu-n'hi-do. I el paio només es va estovar quan va arribar el jutge. Bueno, quan el van portar a dependències judicials i que tal. Que el tio fins a la dependència de mis compañeros, voy con mis compañeros. ¿Esto qué es? Indigno. Estos separatistas catalanes. Se sienten, coño. Sí, sí, molt gran el col·lega. Déu, i els inquilins del seu bloc, què? Per començar, no el deurien conèixer com a... No el deurien reconèixer com a propietari, no? Perquè si no ja seria el cachondeo padre. Clar, jo crec que els inquilins no hi devien ser. Ah, o sigui, el tio devia aprofitar que no hi devien ser. Però els veïns, clar, ho van veure i veia. Aguilucho canta, saps? No piula, però canta. Clar, si aquest home tenia 80 anys o 90, doncs potser deien, mira, és de la vieja quinta, no? Que encara no s'ha renovat el vestuari, però només que en tingués 60 o així, doncs ja cantaria bastant. Jo me l'imagino amb el bigoti i tot, el paio fent sí, el paper. Sí, sí, jo també. Però bigoti pintat, amb rotulador, saps? Tipo... Se sienten. Supera la... I el que deies era una pistola de tir. De tir olímpic. De tir olímpic. Sí, sí, però aquestes fan mal, no? Suposo, clar. Suposo que fan pupa. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Però el cas és que el paio s'ho havia muntat tot bé i sí, sí. Es deixa l'aguilutxa. Jo, mira, me l'imagino practicant davant del mirall, saps? Tipo taxi driver de... M'estàs mirant a mi? M'estàs mirant a mi? Jo soc guàrdia civil. A ver, señores. Desaloja inmediatamente o me cargo todo lo que se mene. Bé, doncs és una altra tècnica de desallotjament, una tècnica molt diferent de la que va utilitzar la senyoreta que comentàvem abans, de l'edifici 18ena. Una pràctica és anar a la comissaria més propera i dir, escolti, aquest edifici era va ser en un moment donat del meu pare, desallotgin-ho. Desallotgin-lo i... Aquell pis era mío. I una altra tècnica tan o menys efectiva és la de disfressar-te, què cojones? Disfressar-te de guàrdia civil, si ells no fan la feina... Com un par. L'has de fer tu. Agafar el toro per les banyes i anar disfressat de guardiví amb quatre col·legues que et facin la mudatxa i ja està. Mare Déu. Oh, podria haver agafat un altre col·lega i disfressar-lo de cura o així, no? Per ja també, l'extrema unción. Sí, o per fer la patxanga completa, tu. Tu saps allò de la realitat supera la ficció? Doncs pues en aquest cas la realitat supera les pel·lícules espanyoles. Realment, realment. Hòstia, el detall això preconstitucional és molt gran, també. El paio es va posar insígnies de diferents rangs, saps? Sí. O sigui, el tio es va fer coronel, tenente coronel... I ha puesto... També el caballito naranja, aquell que et posaven per notació, no sé. T'hauria posat totes les insígnies que tenia per casa aquell home. I d'on la deuria treure, també? Un antiquari o qualsevol història, no? Vés a saber el que deu tenir aquell home a casa seu. Mater Deus. El cas és que el resultat va ser de 3-0. Tres delictes imputats, entre ells usurpació de funcions públiques. Ahà. Uh-huh. Perquè fer-se passar per policia és un delicte. Això és molt greu. És quasi més greu que matar la persona. és greu a la part que cutre. És greu. És sí. Delictes estètics, també. Greu a la part que cutre. Molt bé, usurpació de càrrec públic. Sí, després, bueno, el diari jo crec que ho descrivia bastant malament perquè em sembla que deia entrada ilícita a vivienda o així, que suposo que és allanamiento de morada. Allanamiento de morada. Uh-huh. I hi havia un altre que no me'n recordo quin era. Ah, sí, falsedat en documents públics. Falsificació de document públic. Pues Déu-n'hi-do, aquest senyor... No tenim el nom, no? Que per les insígnies. Li posem... Això li va costar car, eh? Això li va costar car. Clar, és que depèn de... És que igual, la placa. Igual en funció dels galons que s'havia posat aquell home estava infringint més o menys la llei. Jo crec que el jutge va dir por ponerte de teniente coronel vas a pringar més. Vas a pringar més. D'aquest home no tenim la referència, no? No, es diu Pedro C.A. C.A. C.A. Pedro Cabrales. Pedro Cabrales, Almorejo, o sigui, sí. Alcántara. Pedro, pensa-t'ho bé el pròxim cop, home, pensa-t'ho bé. Pedro, vuelve al ruedo que nos has dado un gran momento. Momentazo Radio V de Vivienda. Hòsties, jo crec que aquestes notícies són dignes de menció. Esperem que la família pugui, bueno, que els inquilins puguin seguir habitant la casa per molts més anys, donat que amb aquest propietari que tenen i a les seves ocurrències... Déu-n'hi-do. Sí. Jo crec que només pel tràngol... Els anys que estarà a la presó, almenys, els inquilins podran seguir vivint tranquil·lament a la seva casa. Jo crec que només pel tràngol d'haver vist l'aguilucho, in persona a Eternum, jo els hi donaria pis gratis durant 50 anys. Sí. Bueno, com a víctimes del franquisme, del postfranquisme. Sí, senyor, hosti. Doncs bé, jo crec que aquesta notícia, de fet, podria donar molt més de sí, però ja ho deixarem perquè els nostres oients hi reflexionin. I perquè hem de parlar de l'hort. Hem de parlar no d'hort, si se'ns està acabant el temps. Si sabem on està. Podem posar una altra cançoneta i... Posem l'altra que hi havia, la dels Monsters. La dels Monsters, vale. També tenim un CD per aquí que havia un altre CD. Dels Whittles. El que passa és que aquest disc dels Whittles és molt tranqui, aleshores no tinc controlat quina és una mica més mogudeta. I si no, podríem posar una altra dels Contracop, a mi m'han agradat. Sí, no? Sí. Vinga, va. Mira, de fet, jo et recomanaria, o jo et proposaria que posessis un... És que no tenen número, veus? Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Iceberg. Vuit. Sort que sabem comptar, eh? Jo crec que aquest era el puntet que li fallava al Guàrdia Civil. No havia arribat a aquestes coses. No, doncs... doncs continuem amb Contracop. Molt bé. Iceberg. A veure. Welcome to the night train. Feeling no pain. Hey, you, estás escuchando Radio V, está viviendo Radio Bronco, 104.5 de la FM, yeah! Aquesta merda està emboirant-me el cap. Lentament vaig enfonsant-me el terra. Aquesta merda dins la meua sang. Perdent motius per tornar enrere, allunyant-me de la realitat, alimentant la teua indiferència, poc a poc et vaig deixant anar. No et puc demanar que em cregues un cop més, ignora els errors que cremen dintre teu. I a la part que ningú veu de l'iceberg, sota l'aigua, dins la meva pell. Tanta gent cridant paraules buides, posant pedres sobre els seus pecats. Massa gent comprant bitllets de cendra, més caníbals a la gran em cregues un cop més, ignora els errors que cremen dintre teu. I a la part que ningú veu de l'iceberg, sota l'aigua, dins la meva pell. Vaig esborrant la pena. Vaig ¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué heavy, me mola! Doncs, això que acabeu d'escoltar abans de la falca era Contracop, junts aixecant el puny ben alt. Ja et dic jo que avui no encerto ni una a l'hora de... Vocalitzar. La cançó d'Isaberg i Contracop, que ens han estat acompanyant aquest programa. I bé, arribem a l'última notícia, l'últim comentari que tenim per el programa d'aquesta setmana. I es tracta d'un hort urbà de València, és així? Sí, és zona Castelló, poble Benimaclet. L'associació de veïns havia decidit ocupar un terreny que era del Banco... del BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que estava abandonat des de feia 16 anys. Em sembla que el banc adquireix la propietat per un procés de concurs de creditors, etc, em sembla. El cas és que el solar portava 8-16 anys, 3.500 metres quadrats. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. 16 anys allà, criant malves, tu. Criant merda. I, de fet, adquireixen la propietat i no decideixen fer-hi res. Bueno, especular, no? Esperar que sigui avantatjosa la venda. D'això se'n diu especular. I, aleshores, arriba un dia que els veïns s'enfarten de la situació i diuen, pues, farem uns horts. Molt bé. I decideixen treure les males herbes i fins al punt que impliquen a l'Ajuntament, que realitza unes despeses per portar aigua fins allà. Hòstia, Déu-n'hi-do. Em sembla que paga 7.000 euros, diguéssim, de tasques de neteja, i es fan 60 parcel·les per fer petits horts i comença a funcionar, fins que arriba un dia que el BBVA diu «Hasta aquí podíamos regar». Molt bé, llavors, al cap de 16 anys de tenir-ho abandonat i sense fotre-li ni puto casa, 3.500 metres quadrats, en el moment en què unes persones comencen a fer-hi alguna cosa productiu, el BBVA diu el que acaba tu que m'has de... Acabes de comentar, hasta aquí hemos regado. Hasta aquí hemos regado. I, bueno, el procés està ara mateix en un punt conflictiu, és a dir, suposo que les autoritats... La demanda em sembla que la posen al mes de setembre de 2011, és a dir, de l'any passat, i suposo que els tràmits judicials comencen a avançar, sí. I ara estem ja en el punt de desalojo, escaramuzas, escaramuix, el que deia Queen. Vaja. Escaramuix. Tango. Doncs Déu-n'hi-do aquesta associació de veïns, no? Tot i aconseguir fins i tot d'alguna forma la complicitat de l'Ajuntament per el tema aquest del subministrament d'aigua, no? I bé, no sé, l'Ajuntament també ho hauria saber, que aquest solar no era propietat de l'associació de veïns, no? Segurament, clar, evidentment. Suposo que també és una alternativa a expropiar el d'això per la pasta que deu costar, també. Clar, bueno. Sí. Qualsevol cas... Bueno, veurem què passa, seguirem informant. Molt bé. I podeu seguir el nostre Twitter, que també donarem, farem el seguiment d'aquesta i altres notícies. Estem en la onda, nosaltres. Twitter, Facebook, iBlog... Vamos. De tot. Impressionant. És Ràdio V de Vivienda sense la A. Ràdio V de Vivient. Ah, Ràdio V... De Vivient. De Vivient. I això? Vale, són massa lletres. Molt bé. I podem canviar el nom i posar Ràdio de Vivenda. No, Ràdio V de Vivent, a mi m'agrada. És així com més, com sí. Més acatalanat, no? V de Vivent. De Vivient. De Vivient. Ah, de Vivient. De Vivient. De Vivient. De Vivient. Sembla més portuguès-brasileño. De Vivient. Hi ha aquella connexió... És veritat. Molt bé, doncs ja ho saps. Si segueixes el tuit, també el Twitter, també teníem informant sobre l'evolució de... d'aquest hort i d'altres coses. I també anirem informant sobre com evoluciona el tema de les interferències d'Ambdós FM a Mola TV i Metropolitana d'Audiovisuals, Daniel Cascales, entre altres, emparats per la complicitat del director general de mitjans audiovisuals, Antoni Molons. Gràcies al qual aquest programa no es pot sentir gairebé per el 96.6. Un 6. Però bé, d'aquesta i d'altres informacions anem informant aquí a Ràdio UB de Vivienda i ja estem gairebé a la recta final del programa. Jo crec que ens hauríem d'anar despedint, ja com ho veus? Ho veig molt, molt, molt bé. Molt bé, a mi m'agradaria dir que si estàs escoltant-nos un diumenge, estem tancant gairebé la setmana, que sobre les 10 tindràs una sessió de monogràfics, però fins llavors tindràs una sessió exquisita de metal, flamenco i rap hip-hop, déu-n'hi-do. I si ens estàs escoltant el dimarts de 10 a 11 del matí, molt mèrit per part teva, ja t'ho diem ara mateix, d'escoltar aquest penyazo de 10 a 11 del matí. I que sàpigues... Ànims, ànims. Sí, ànims. Et deixem ben acompanyat, però et deixem amb Tratamiento de Shock, un programa que ens ve des de Xixón, i després amb Grito Negro, o sigui que no et podràs queixar que tens un dimarts ple de contingut radiofònic. I bé, no sé si volies afegir alguna altra coseta. No, amor per tothom. Amor per tothom. Amor per tothom i moltes, molt bé. Moltes coses bones. Programa dedicat amb èmfasi al barri de Roquetes. Que són els que ens poden estar escoltant en directe, ja que últimament no guanyen per disgustos, tu. I... Ei, portava 16 anys les 24 hores del dia a l'emissor, eh? Déu-n'hi-do, 16 anys de servei. Déu-n'hi-do. Això sí que és vocació. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això sí que és vocació. Doncs molt bé, doncs fins d'aquí 15 dies. Salut, ones lliures i llarga vida a les ràdios. I visca l'habitatge. Iuuu! Adeu! Hola, majetes. Soy Juan Carlos, el de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí, tapa que neus, amb polgars i tos.